Muhammad. نزول کې بس د سورته قریش نه دی او دې سورته مدثر پسې راوړو. ربته یو ځای چې اخر کې ویلا یخافون الاخره ناخرت قیامت څه کنا هغه احوال یې شروع کړو. دویمه دا ده چه ابتدا و انتهای ابتدا و انتها چه داغی انتها شیوا نو پا احوالو دا قیامت بانده او صورت قیاما ابتدا پا احوالو پا شواهدو دا قیامت بانده کرده. مخیوی چه ذالک یوم عسیر علی الكافرین غیر یسیر نو خلق سر غم پیدا شخواه نزی صورت کې ولا تفصیل وکړنا چیرې دا ورو څنګه کرانا دا څنګه آسان دا څنګه نو لس امور به دي کې ذکر کړي په دې قیامت کې ها چې قیامت راځي نو دا چل بوشي دا چل بوشي بر قلب سرو خسف القمر جمعش لس امور دا غي نمخ کې و بیانې ها ګورل تمویلو چه ده خواخی خبره ده لمن شا من کمن یتقدم او یتاخر که ده چه خواخی او را مخکی کی گی ده قرآن تا نمدی رخ ده اگر استو کی گی نو داغه با داغه خواخی نو نصورت قیامه کی باوی چه ینبهو الانسانو علت و خبر شی بما قدم و اخر چې مخکې شوې نو څنګه چل به چې رستو شو نو څنګه هغه قیامت کې به خبرې بیا کنه بما قدم و اخر کنه بل دا چې مخکې سلور جرمونه ذکر کړو د جهنم یانو چې لم نکو من المصلین لم نکو نطعم المسکین نخوض مع الخائضین نکذب بیوم الدین سلور ذیک بم سلور ذکر کی فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى تسلور جرمونه دینو بل داو چلته ویلو حتا تا ن الیقین مونږه په دې کې لګیاو لګیاو دې کې مرګ راغی نو خلق ته پوسونه کو چې دا مرګ په کومه په دې ګیټ راغی که په دې بل ګیټ راغی په کومه راغی دای صورت قیامت کې به وضاحت کړی دی چې نه نه زه په ګټ ناراضی دی حتی اذا بلغت التراقیا وقیل من راق او زه دراتلو لار به وخی ښا دغه سید باطل پرس حال بیان کو چې عباسا وبصرا توبه توبه ډیر په بد حال شخا نګوره صورت قیامت کې وی چې دا مخونه بالته وي دا دلته چې تاسو ولید کنه چې ثم عبسا وبصرا ثم نظرا دی په قیامت کې وی وجوه یومئذن ناظرتن الی ربها ناظره وجوه یومئذن باصرتن وی دا خو چې دلته سینو ال تبیخه قیامت خو د دې دنیا نه جوړ شوی دی دا اوزان لسه دغه نشته دی ښه دغه زه مخکې د باطل پرست ذکر وکړو چې ډیر مال یې دی مال ممدودن تر کومې پورې مال یې دی ښه نو دې صورت کې به وي چې دقه دې هغه مرض دی کنه کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره اخرت نظر یې کړو کنه ښه دستا غمرز ده کنخا عرب تی اسمی دغاو چلاوی چدا مسلا دا مزمل دا چه تبلیغ بے کی مزمل و تبلیغ بے کی مدسر چې بچ شومونګه د سختې د قیامت نه توبه توبه په دیو د قیامت د سختۍ نه بچ کیږي ها سورۃ القیامه داوود سورۃ دیس بعد د قیامت په شواهد سره تخویف او خروی او داغی لس علامی چرا دی ابی ادغا زواجر دی پا استحباب دا دنیا سرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسمو بیوم القیامتی حجت نشت دی اللہ بی گواہیتا و قسمتا و بیوم زگواہکم در وز قیامت په دې ورځ د قیامت باندې دا ډېر تاکید د وو سخت د پاره وي ښا دا قیامت په خپل نفس باندې گواه دی ښا لکه دا انسان په خپل نفس ډېر خپوي ښا بل الانسان علی نفسه بصیره گواه کوم زه د ورځ د قیامت د دې په دې سختې باندې د دې په hebat باندې ولا اوجت نشته دې بیا هم اقسمو بالنفس اللوامه زګوا کوم د دې قیامت پر اترو باندې هغه نفس چې خپل ځان و ملامت کوي نفس اللوامه وي د هر چا دې نه ها حسن بصري وي چن المؤمن لا تراه الا لائم نفسه ویکته مؤمن مسلمان پیجنې کنا نو پتی به پیجنې چته سره ملاقات کې او تو سره خبرې او سلام کلامو کې نو هغه خپل ځان ډیر ګناګار غني خپل ځان ډیر ملامت غني چیرې مونږ خو یې سن وکړو توبه توبه او زمون خو مونږ ته وړي راغره چې الله سره وسنګ ملاقات کوو نو مؤمن مسلمان پتی پیجن دی شي چې کوم چې خبره کوي نو ځان به ملامت کوي چې بس مونږه کی وای شنو کړو ها هیڅ ته ګناه نشته یم ته ګناه دی ها نو نفس لوامه خو ډیر خو نفس دی ها ای حسب الانسان ګمان کوي دا انسان الا نجمع عظامه چمون بچری را جمنکو دد اډوکیم دا ناشکر انسان دا منکر انسان د الله د دین نه د قران نه کوره د قیامت نه انکار کوي چې خاوري شو اډوکی شون بیا وسنګ را جمع کی بلا جواب کی الله چې آو آو را جمع کوم با ما ته سګرانه خو نه ده توی عظوامه اردوکی بلا نجمعوها دو سره دیخوا او خام خامون برا جمع کهو دا اردوکی ولی قادرین دمون قدرت شتده علا انو سوی بنانا پا دی بانده چه برابر کو اغا بندونا دا گوتو جمع کول خو سکار نده من پا دیم قادریو چه دا هر بنده دغه ته دا بندونه چي دي دا برابر کو دي کې پرخ نه وي اوس دي ځان له اوس ډیر سره کچو کی کنه ها شهر زما دي بند دا بندونه سمره سمره دي نو قیامت کې به هم اقصي پرخ بني پکې علاون بل يريد الانسان بل کې اراده لري د انسان مشرک لیب جرامامه دا مطلب څه دی الله دې مطلب دار چې دی قیامت نه مني نو ښکار دی وی کنا دا سره وی چې اډوکیو خاورې دې څه ساجت خوې چې نما نما خاطر دا مطلب دې چې دې قیامت نه انکار کوي اماما یسالو سوال کوي د بیا د بیا ګستاخه د وجنا چې ایان یوم القیامه کله وی ورځ قیامت اسی لګیاي وی ښا دا ډیر د پخوانو وی خلق وی ښا نلغه احوال بیانې چې کله وای فیضا بر قلب سرو کله چې کری بری شي سترګې او نظرونه د خلقو ته هبت توجنه بیا به نظر په یو ځای نن خلی دی نظر سره کله داسې چلو شي ښه وخسف القمر او تور بشي سپوږمې وجمع الشمس والقمر رجم بکلشی نور اوسپوک میں حدیث کی راضی دوڑا با یوزے کلشی اول با دی طرف تراوخی جی او بیا بوی اللہ را غنبے کی نوبے غرضی دو قول دی جہنم تا تا بہتر قول لے ویچوی غرضی نو دی جہنم نم با بل جہنم جوڑ شی خلق وی چې خدای توبه مونږه دا غشتنه توبې او باسو ځهوس د دې نورو سپوږمې نوې دومره جهنم بل جوړ شو ها دا ویلو غردول دا د مشرکانو د ذلیل کولو لپاره ځکه ډیرو قومونو دې عبادت کړي دي ها هغه د ابراهیم علی السلام قوم او داغې نه مخکوم ها نوڑیر کارونا قیامت کے اللہ دا مشرکان دا تزلیل دا پارا کئی دا بم دا سکی خواہ ابن عباس وی عبداللہ ابن عسود وی چی قرنہ بینہما دی بسنگ یو دیشی فی طلوع احما من المغرب چی دا دی مغرب طرف نبدوار یو دی رو خیجی اسودینی مکورینی مظلمین تک تور بھئی او تبایی چگنی کور وطا چولی کور خونخ کاری او تیار بھئی پاکی داس پا دیکی با تیاری خواه او بوائی انسان پا دورت باندی چرت دی زید تیختی یو دا مانا مفر زید تیختی یا مصدر دی این المفر کم پلو تختو او اواز براشی کلا نشی تختی دی کم پلی با تختی خواه لا وزرا نشت دی خلاسی الی ربی قیوم زن المستقر و پترب درفستا باندینن ادری دل دیم ایساب کتاب دی در طولی دنیا اخوڑی روگ دوخ دی المستقر نیغ بولاری یونب باول انسانو خبر بکلیش انسان یوم ایزین پا دورت باندی بما قدما و اخر پا اغا عمل باندی چیه مخکی کڑیو دخپل زان او یه رستو کڑیو بما قدما خواگا دی چی بس سمنز و دس و عبادات و اغای طول کول نو نور دور طاقت نو خوا اخر اغا دی چو ورسر ادا سے عملو نوم کلیو چو دا مرگ نپس اگر پا دا پس جاریو دا سی ام پکشتا کنا مالی عبادات ورن پلی الانسان وعلا نفسی بصیرتن پلکی دا انسان پخپل زان باندی خلیدن کے دیں یا وسو ایا قیامت کے خواب ہوئی تپوس تباجت نہیں چو دا ولی رسوا شم دا ولی ذلیل شم خواب ہوئی گی ولو القا معذرا اگر کدی پیش کی ډیر عذرونه اخو قبول بنشیم یو دا معنا ده زم ولو اتا بكل حجت معذر معنا دلیلونه پیش کی حجتونه پیش کی ولیکن بچ کې دې نشی لا تحرک به لسانک لتعجل به پیغمبر ته ادب خی سورت مزمل سره لگی ورتل القران ترتیلا سمانا مخو زوا پدی قران باندې چبخ پلا چتلوار کې پدی سره نه بلکې پاو سره باندې چکل جبريل ختم کی نبیات وایا ها ددا سيات چې ډیرو مفسرین ویلي چیرې مونږ خو د دې پربت په انشو امام رازی غوندې سړی وای ښا چې مونږ ته مونږ ډیر سوچ وکړو د دې آیات او زمخ کې آیاتونو پربت باندې په انشو او بیا رستو خلقو ته دعا کوي چې زمونږ نه رستو داسې خلق راغی الله دې ولې توفیق ورکړي نو که دې ربت یې معلوم کنو او یې راغی کنه پنجاب کې راغی او وا بچ راکې الله والا توفیق ورکو شیخ المشایخ هغه وی چې دې ربط مخ کې د نجم عصر د صورت شروع شوه په دې دي چې الله نجم عظاما چې زمونږ مونږ به څنګه برا ژوند کیو زمونږ د اټوکی به څنګه جمع کړي الله جواب وکړي بلا قادرین علی نسوی بنانا اټو کیسه کوي چې دا باندې نو بدل برابر کما او جوړ به کما جمع به کما خبره په جمع جمع را روانه وخه نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ودا غمو چې دا قران وازما په دې سینه کې څنګه را جمع کیږي نو دې صورت کې وتعالی وي چې دا څه به را جمع کوم لکه قیامت کې چې اټو کی را جمع کوم او د خلق او بدنونو را جمع کوم دغه سی به دا قرآن ستا په سینه کې را جمع کوم کنه تولی تلوار کې ښا ان علینا جمعه یقینا په مونږ باندې دې قرآن جمع کول دي ستا په سینه کې او قرآن او بیا بیانول دي ستا د جبینا فزا قرانا او فتبع قرانا کله چې مونږ یې وایو جبريل نو ته ورپسې شه داغه په لوستلو پسې ترستو شاید آغا پا تلاوت پسی لامانا چاگا خاموشی تی بیا وایا ما بستا پس جینا که جمع کری یری جی بدنا نا دا دا غیصر تعلق دیخوا دا جمعی ذکر چرای دا قرآن دا اصولی دا دیرو دا یونو که دا سی روابط تیر شویو خوا سمین نالین آبیانا بیا پا مونگ باندی زمواری دا چه مونگ بے بیانو استاد جبنا کلا بل تحبون العاجلتا دا زجر او زورنا دا ادا مخ کی سر لگی چه ولو القام عازیرہ کدی دیر عذرنا کی خنب قبلی ولی اللہ بوئی یقنا تاسو محبت کوید دنیا سرم دا هم سبب جوړ شوی دی نو د هلاکت او د گمراهۍ لپاره ښه او تذرون الاخره او تاسو پریږدئ آخرت هغې غم د سره نشته ذکر یې کړ تزهید فی الدنیا چې د دې خلقو د گمراهۍ سبب څه دی استحباب د دنیا سره استحباب ښه وجوه یومئذ ناظره ډېر مخونه په دغه ورځ باندې تر و تازه یي ولی الی ربیا ناظره پل رب تبا کتن کیم دا دلیل زمان دال سنت والجماعت چا اللہ با قیامت کیلی دیشی دا سی لگا سنگ چی پیغمبر بیا پک پل حدیث کی وضاحتو کو چی کما ترون القمر لیلت البدری سنگ چی تاو سوار لسم شپیس پوک میوی نیکنا دقا سی بیوی نیکا دا سی معتدل نه مانی مونږ وایو چې خدای دې تاسو ورته ځانو نه خیخه دا نو اږي څه جواب کوي جواب نه خو تحریف کوي ګوره ډیر مخو نه وایي په ځوارت باندې ناظره تر تازه ای الی ربیا ناظره د خپل رب انتظار وکي وګوره تا ولي هغه راځي چې تر ګاډی کې چې دی به ته انتظار کوي زه ظالمان دي ښا د ناظره نه معنا د انتظار اخلي از ملک ځان ډول مثالونه پیش کی وایي په آرام کې نه ځان مکړه ولي ته به د دې مخ کې څه جواب کوي د مخ کې آیات ستا تکذیب کوي کتاب الله یکذبک د خدای کتاب ستا تکذیب کوي ولي ډیر مخونه په دورز باندې تر تازه وي نو تر تازه ولي دي ځکه خپل رب ته کتلی دي ولی تر تازه دي ته وی چې انتظار کوي انتظار کې سو کېږي ځان داسې په پټیشن کې ناشتي په بد حال ښا او خپا دلگیر نو دا ستا معنا سره دانه لګي ښا دا زمونږ د معنا سره لګي چې ځکه به تر تازه چې لا رب یا ناظره توبه توبه اچی بیا کورونو تلوڑ شیو اگا خضی ولی امبارا که ورکی جا تاسو چه تا تلیوه دا دا تاسو دا دور رانا دا مخ کم زین روڑا تو با تو با جمعی پر رض بوئی دازه ووجون یوم ایزن دیر مخونا پا دارت بانده باسرتن پرسی دلی بئی تظنن یفعل بها فاقره اگر دا گمان بکی پالا چمونگ سر ازیاته او کو گمان بکی چکارو کلیش دی سراز سخته فاقره ستوئی فاقره سختی چی دا املا علماء تا کی کنا دملا دی اڈوکو تدانه دی اڈوکی چی بل پاس یو دا پاس خطری دی پوڑی پوڑی دی تا فاقره وی کنا خواه کلا چری دا سنه دا ازا بلغت تراقیان دا وضاحت کی دا خبری چی دیوی چی منگا خو لگیاو پا باطلو که لگیاو لگیاو حتی اتانا لیقین تردی چی مرگ راگی مونگا اڈو پونو چی دے پا کم آغار راگی ویدہ پا دیگ آغار راگی خوا دا غی سر لگی کنی مخ کے سر اڈو امام راضی دا دغی ربط نا پر یاد کئی امونگو توائی چی دا دی ربط نا کئی چی دلتا دا روح ذکر شتے دلتا دا سا ذکر شتے چی اللہ وی کلا چی راو رسی دا روح دی مریتا او بند سلګې شروع کی اخلق و تراجمی خپل خپلوان ټول وقیل اویل شی په دې ناس ته خلق کی سو کوئی من راق او څوک دمه چې اون کې نشته چې دم په واچی یو دمانه راقی دم اجون کی ته ویل شی رقا يرتی څوک نشته چې دم په واچی څوک سو کوئی دے پخپلوئی سختا دا پی کنا نو دے پخپلوئی چی ارسو استاد تاوئی چی راشی پا ما دم واچی من راق دے مانا دارا چی ملائک ناس دی دا غیو بلتوئی چی من راق دا دا روح بسوک بروڑی ار یوتی نزان بچ کئی توبہ توبہ هر یو تزان بچ کئی چه ارزی خو نشموڑی زخو دا گن نشموڑی زخو دا گن من را آقا دا زکاوی ہوئی خوا سوکو تا تیاری گی نا قضوانان ناول فراق او دا دیقین راشی چه زما جدائی دا والتفت الساق بالساق او یو دیشی یو پنده دبلی پنده سران خلقوی دا اخپی والا سمی که کنا او چو خیار خلقی خوا اچه بی عقیدی کنا نو سترگی تی وازی پاتی شی توبه تو ابی اچه تا بندی گی خلی وازی پاتی شی ویدن اولو تڑای یه سر یه کتا اولو پوخ باین خلو بنده کلی نو زنی تی ایسا جت نو آسور بطخ کاری خوا او دیوال عرص و سم را سم کی خوا ولتبت الساق بی الساق دا معنا ده یوا پنده بلی پنده سر جخ شی او دا ما نوم که امام راضی چه پا دبان دی دو سخته را جمع شویم دا دی حل ندی خدای وزوی ولی او دا دنیا سختی و بالاخرت سختیم چه مخ کی گوری نو تیاری دی عذابو ندی چه دی پلا گوری نو لار نشت دنیا تا نو دنیا نو محروم شو او آخرتیم دیر سخت دی نو دو سخته پی راجه میشه الساق و بالساق خورم الى ربک یوم ایزن المساق او بویلشی پا طرف درفستا بانده نن روانگی دا استاخو نن روانگی دا کنه خواه داولی دوم ربط بخت ده فلا صدقا ولا صلان دن یقین کلی و تصدیق کلی و پا مسئله او پا توحید بانده پا کلمه بانده انی منز کلی و عمل پاو نی عقیده سیو آنی عمل سیو ولیکن کذب و تولن دا تکذیب کلیو دا کلمه توحید اما خیالو لیو دا قرآن نا کذب و تولن دیگه سلور عملو نشنو خواه او سرد آغی نا دا دا مسته تاو گورا سم زهبا بیا بروان شیل اهلی خپلکورتا یتمتا انگلائی بے کولا خپی به انجل بنجل کولی ډیر مسته نه ها در عزت للو پتلو خو نه پوی د کنه ها او به ویلی شي اولا لک هلاکت تعالرا فاولا بیا هلاکت تعالرا هلاکت تعالرا اوس په دې موت کې بیا هلاکت تعالرا په قبر کې ثم اولا لک بیا هلاکت تعالرا پر د قیامت فاولا او اخری هلاکت ته په جهنم کې ایا سوال انسانو ګمان کوي د انسان ایو ترک سودن چې د پری خو دی شي محمل اموزه ته وسامرو نه هین کی الم یکن نطفتم من منی یمنا ولذ تزان ندی معلوم نو دې نطفه د منی نه غرزول شوه ثم کان علقتن بیاتنا علاقا جوڑا شوا فخلقا اللہ بیا جوڑ که انسان فصوا برابری که پٹولان دامنو او استقامتی والا ورک فجعل منو الزوجین الذکر والانسا پیدیکلو ددنا جوڑے ناری ناو زنانا تدمر کارون اکلل علیس ذالک بقادر علا ان یحی الموتام نولی ندی اللہ قدرت والا چی جوندی کی بیا مریم سورہ دہر نزول